तभी दानिश अपना कंट्रोल खोते हुए अंतरा को एक झटके में उठाकर बेड पर गिरा देता है। अंतरा हैरान रह गई और वो तुरंत दानिश को देखने लगी, जो कि अब तक बेड पर उसके ऊपर आ चुका था। अंतरा बेड से चिपकते हुए दानिश से दूर होते हुए डर कर बोली, नहीं प्लीज, आप मेरे साथ कुछ ऐसा वैसा नहीं कर सकते। मैं कभी आपको इसके लिए माफ नहीं करूंगी। आप मेरे साथ ऐसी घिनौनी हरकत नहीं कर सकते। दानिश उसकी बात सुनकर शैतानों की तरह हंसते हुए बोला, इतना कमजोर समझा है मुझे तुमने कि मैं तुम पर काबू पाने के लिए तुम्हारे साथ जबरदस्ती करूंगा। तुमने ये सोच रखी है मेरे बारे में? अंतरा दानिश के मुंह से ये सुनकर मन ही मन थोड़ा शांत हो गई, क्योंकि उसे यही लग रहा था कि कहीं दानिश गुस्से में आकर उसे फिजिकली तकलीफ न दे, पर दानिश ने ऐसा कुछ नहीं किया। तभी दानिश अंतरा के चेहरे को कसकर दबाते हुए बोला, मुझे जबरदस्ती पसंद है, पर फिजिकली जबरदस्ती नहीं। तुम बस मुझे जवाब दो कि क्यों तुम बिना मुझे बताए हर काम करती हो, क्यों तुम बिना मुझे बताए एनजीओ गई। दानिश की बात सुनकर अंतरा अब रोते हुए बोली, मैं बताने वाली थी, बस मैं भूल गई थी। मैं सच कह रही हूँ दानिश, मैं आपको आज रात को इसके बारे में बता देती कि मैं दादाजी के साथ एनजीओ ज्वाइन कर रही हूँ। अंतरा की बात सुनकर दानिश अपने माथे को उसके माथे से जोड़ते हुए गहरी सांस लेकर बोला, तुम्हें पता है मैं कौन हूँ, मेरे कितने दुश्मन हैं जो हर पल मुझ पर नजरें रखे हुए हैं, और अगर तुम इसी तरह करोगी तो इससे तुम्हें ही खतरा हो सकता है। अंतरा समझती थी कि दानिश ये बात क्यों कह रहा था, क्योंकि भले ही अभी उनकी शादी के बारे में बाहर किसी को नहीं पता, लेकिन दानिश के कई सारे दुश्मन थे जिन्हें अंतरा के बारे में पता था, और अंतरा के ऐसे बिना बताए बाहर काम पर जाने से उसके लिए ही खतरा हो सकता था। अंतरा ये सब सोचते हुए फिर सिसकते हुए धीरे से बोली, सॉरी दानिश, मैं आगे से आपसे बता कर ही जाऊंगी और कभी आपको हर्ट नहीं करूंगी। दानिश ने उसकी बात सुनकर अपने आप को काबू में किया और धीरे से अपने सख्त होठों को अंतरा के कांपते नर्म होठों पर रख दिया और उसे चूमने लगा। दानिश अंतरा के होठों को काफी तेजी से चूम रहा था, जिससे अंतरा को अब दर्द महसूस होने लगा, और वो फिर दानिश को खुद से दूर करते हुए लंबी सांस भरकर बोली, दर्द हो रहा है मुझे, अब प्लीज रुक जाइए। दानिश उसकी गर्दन पर अपने दोनों हाथ डालते हुए बोला, तुम अब बाहर कोई काम नहीं करोगी जब तक कि मैं तुम्हें इजाजत ना दे दूं बाहर काम करने की। अंतरा दानिश की बात पर नाराज होते हुए बोली, आप ऐसा नहीं कर सकते, मुझे एनजीओ जाना है, मुझे बाहर काम करना है दानिश, और अब आप ऐसे मना नहीं कर सकते। दानिश उसकी बात सुनकर कुछ पल उसे ऐसे ही घूरता रहा, फिर उसके गालों पर बाइट करते हुए बोला, ऑलराइट, तुम्हें जो मनाए तुम वो कर सकती हो, लेकिन कोई भी काम करने से पहले तुम मुझे बताओगी, गॉट दैट? मुझे मंजूर है, अंतरा धीरे से बोली। दानिश तिरछा मुस्कुराते हुए उसे गौर से देखने लगा। अंतरा की पलकें झुकी हुई थी, जिस पर दानिश ने किस किया। अंतरा ने अपनी आंखें बंद कर ली, कुछ पल दोनों शांत रहे, और तभी दक्ष के तेज तेज रोने की आवाज बाहर से आई, जिसे सुनकर अंतरा को याद आया कि दक्ष को नौकर लेकर रूम के बाहर खड़ा था। अंतरा फिर दानिश से दूर होकर बोली, दक्ष रो रहा है, छोड़िए मुझे। दानिश उसे फिर छोड़ते हुए बोला, तुम उस लड़के विधान से बात नहीं करोगी, और ये मेरा ऑर्डर है जिसे तुम्हें फॉलो करना ही पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। दानिश ने अपने सख्त लहजे में अंतरा को ऑर्डर दिया। अंतरा, जो कि गेट के पास जा रही थी, वो दानिश की बात सुनकर गहरी सांस लेते हुए अपना सर हिलाती है। उसे पता था कि दानिश को सब पता चल चुका था। अंतरा फिर गेट खोलकर दक्ष को अपनी गोद में ले लेती है और नौकर को वहां से जाने का इशारा करती है। नौकर सर हिलाते हुए वहां से चला गया। इधर अंतरा गेट लॉक करके दक्ष को अपने सीने से लगाते हुए उसे चुप कराने लगी और घूरते हुए खुन्नस में दानिश को देखने लगी, क्योंकि अंतरा को अपने नाजुक से होठों पर काफी दर्द हो रहा था दानिश की किस से। तो वहीं दानिश उठकर टेबल के पास आया और कॉफी मग को अपने हाथों में लेकर उसका घूंट भरते हुए बोला, ऐसे मत देखो मुझे, वरना तुम्हें दोबारा से मुझसे प्यार हो जाएगा। दानिश ये कहकर तिरछा मुस्कुराते हुए बालकनी की तरफ बढ़ गया। वहीं अंतरा बस दानिश को घूरती रह गई, और वहीं दक्ष अंतरा को देख रहा था। अंतरा फिर गहरी सांस लेकर खुद को नॉर्मल करती है और फिर दक्ष को लेकर बेड पर बैठते हुए प्यार से बोली, दक्ष, ममा यही है, आपको रोई रोई नहीं करना। ये कहकर अंतरा दक्ष के छोटे छोटे बूंद जैसे आंसू को साफ करने लगी। दक्ष अंतरा को बस देखे जा रहा था। वहीं अंतरा दक्ष को अपने सीने से लगाकर उसे थपथपाकर सुलाते हुए कुछ सोचने लगी। दक्ष अंतरा की गोद पाकर धीरे धीरे सो गया। अंतरा अभी भी किसी सोच में थी, तभी उसे अपनी बैक पर किसी के हाथ रेंगते हुए महसूस हुए और वो उस टच को समझते हुए ऊपर अपना सर उठाकर देखने लगी तो वहाँ दानिश खड़ा था और वो उसे गौर से देखकर बोला, क्या सोच रही थी तुम? अंतरा इस समय उस डीलर के बारे में सोच रही थी, लेकिन फिर वो दक्ष को दानिश की गोद में देते हुए बोली, कुछ नहीं, आप इसे संभालिए, ये अभी अभी सोया है, मैं चेंज करके आती हूँ। ये कहकर अंतरा चेंजिंग रूम में जाने लगी। तभी दानिश पीछे से उससे बोला, कुछ ऐसा मत करना कि बाद में तुम्हें ही उससे तकलीफ हो। अंतरा का दिल एक पल के लिए धक सा रह गया दानिश की ये बात सुनकर, पर फिर वो दानिश की तरफ बिना देखे बोली, मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर रही, आप ज्यादा मत सोचिए। ये कहकर अंतरा तुरंत क्लोजेट में चली गई। वहीं दानिश के चेहरे पर इस समय नाम मात्र का भी कोई इमोशन नहीं था, वो बस अंतरा को जाते हुए देख रहा था। दानिश ने उसके जाने के बाद किसी को कॉल किया और कुछ बात करके कॉल कट कर दिया। उसके बाद वो दक्ष को देखने लगा जो अभी सो रहा था। दानिश दक्ष को ले जाकर पालने में सुलाकर उसे मिनी ब्लैंकेट से कवर करके उसके चेहरे को ध्यान से देखने लगा। दानिश के चेहरे पर हल्की सी स्माइल आ गई और वो वहां से फिर सीधे स्टडी रूम में चला गया। उसके जाने के कुछ देर बाद अंतरा चेंज करके बाहर आई। उसे भूख लगी थी, लेकिन उसकी चाय भी अब ठंडी हो चुकी थी, जिस वजह से वो एक नजर दक्ष को देखकर नीचे चली गई। नीचे हॉल में इस समय सभी बैठे थे, नौकर डिनर लगा रहे थे क्योंकि डिनर का वक्त हो चुका था। अंतरा जब वहां पहुंची तो शिशिर जी अंतरा को देखते हुए बोले, बेटा कैसा गया आज एनजीओ में काम का पहला दिन? अंतरा उनकी बात सुनकर स्माइल करते हुए बोली, बहुत अच्छा गया, मुझे ऑफिस के साथ एनजीओ के लोग भी बहुत अच्छे लगे। अंतरा की बात पर सभी मुस्कुरा दिए और फिर अंतरा बिपाशा जी से बोली, माँ मुझे बहुत भूख लगी है। उसकी बात सुनकर बिपाशा जी सोफे से उठते हुए उसके पास आकर बोली, खाना तैयार है बेटा, और वैसे भी तुम मुझे अभी से कमजोर दिख रही हो, और अब तुम पर जिम्मेदारी भी है, इसलिए तुम्हें ज्यादा अच्छे से खाने की जरूरत है। ये कहते हुए वो अंतरा को अपने साथ लेकर चली गई और फिर बाकी सभी भी डाइनिंग एरिया में आ गए। सभी अपनी अपनी चेयर पर बैठ गए। तभी देविका जी दानिश की खाली चेयर देखते हुए अंतरा से बोली, बेटा दानिश तो घर आ गया है ना, फिर वो नीचे डिनर करने क्यों नहीं आया? अंतरा जो फ्राइड राइस को ग्रेवी के साथ मिक्स करके खाने जा रही थी, वो उनकी बात सुनकर रुक गई और वो कुछ देर पहले अपने और दानिश के बीच हुई लड़ाई के बारे में सोचने लगी और फिर धीरे से बोली, वो स्टडी रूम में कुछ काम कर रहे हैं, मैं उनके लिए डिनर ऊपर रूम में ही लेकर चली जाऊंगी। उसकी बात सुनकर फिर देविका जी ने कुछ नहीं कहा और अंतरा अपना डिनर करने लगी। कुछ समय बाद सभी डिनर करके अपने अपने रूम में चले गए तो वहीं अंतरा प्लेट किचन के बेसिन में रखते हुए मन ही मन उस डीलर के बारे में सोचकर बोली, बस कल एक बार उस डीलर का पता मिल जाए, उसके बाद दादाजी को ये गुड न्यूज दे दूंगी, वो बहुत खुश हो जाएंगे कि उनकी जमीन मैंने गलत हाथों में जाने से बचा ली। अंतरा ये सोचकर ही स्माइल करने लगी और फिर दानिश के लिए डिनर प्लेट में सर्व करते हुए खुद से बोली, बस जब तक ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो जाती तब तक दानिश को कुछ पता ना चले, वरना जब दानिश इतने छोटे से टॉपिक से इतना ज्यादा गुस्सा हो गए, अगर उन्हें ये सब पता चला तो पक्का ही शैतान मुझे बाहर काम करने नहीं देंगे। अंतरा दानिश के बारे में यही सब सोचते हुए उसके लिए डिनर लेकर थर्ड फ्लोर पर चली गई। अंतरा जब रूम में आई तो उसे वॉशरूम में शावर चलने की आवाज आई, जिसे सुनकर अंतरा डिनर प्लेट को टेबल पर रखकर बोली, शायद ये शावर ले रहे हैं, इनके आने से पहले मैं जल्दी जल्दी सो जाती हूँ क्योंकि इनका कोई भरोसा नहीं है। ये कहकर अंतरा ने तुरंत दानिश का डिनर रखकर दक्ष को अपने पास बेड पर सुलाकर दानिश के आने से पहले खुद के ऊपर ब्लैंकेट डालकर अपनी आंखें बंद कर ली। वहीं उसके लेटने के तुरंत बाद ही दानिश सिल्क रोब में शावर लेकर बाहर आया तो उसकी नजर सबसे पहले बेड पर सोई अंतरा पर गई, जिसे देखकर दानिश के चेहरे पर डेविल स्माइल आ गई और वो अपने बालों में हाथ फेरते हुए बोला, ओह तो तुम सो गई, मेरा इतना खौफ है तुम्हारे अंदर, नॉट बैड। ये कहकर दानिश टेबल पर रखे डिनर को घूरने लगा। वहीं अंतरा जो जाग ही रही थी और दानिश के डर से ही अपनी आंखें बंद की थीं, वो दानिश की आवाज सुनकर मन में बोली, ये शैतान, इन्हें तो मेरा खून पीना होता है। सब पता है मुझे ये क्या चाहते हैं मुझसे, पर मैं बिल्कुल नहीं उठूंगी। ये कहकर अंतरा ने कस कर अपनी आंखें बंद कर ली। वहीं दानिश उसे रिएक्ट ना करते हुए घूर रहा था और फिर उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट आ गई और वो अपने फोन को उठाते हुए मन में बोला, यू सिली गर्ल, मुझसे स्मार्ट बनने की कोशिश करना बेकार है, क्योंकि मैं तुम्हारी सोच से भी आगे की सोचता हूँ। कुछ वक्त ऐसे ही बीत गया और फिर तभी अंतरा को दक्ष के तेज तेज रोने की आवाज आई, जिसे सुनकर अंतरा तुरंत अपने ब्लैंकेट को हटाते हुए बेड से उठकर दक्ष की ओर देखकर हड़बड़ी में बोली, दक्ष क्या हुआ आपको, आप रोने क्यों लगे? ये कहकर अंतरा दक्ष को ध्यान से देखने लगी तो दक्ष बिना हिले डुले आराम से अभी तक सो रहा था, पर उसके रोने की आवाज लगातार आ रही थी। अंतरा रोने की आवाज की डायरेक्शन में जब ना समझी में देखती है तो उसका मुंह खुल गया और उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं और उसका चेहरा रोने जैसा बन गया। क्या देखा अंतरा ने, किसकी रोने की आवाज थी वो, क्या किया है ये सब दानिश ने? जानने के लिए सुनते रहिए वजह तुम हो, सिर्फ पॉकेट एफएम पर।